शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यकोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में पंचम मंत्र देख रहे हैं 361 पृष्ठा 361। यह जो प्रजापति का तीन अन्न जो कि आपने लिए रखा मनो वाक और प्राण, यही तीन का अध्यात्म रूप कह करके अभी इनका अधिभूत रूप कहते हैं। बाघ एवं अयम लोक, बाघ हो गया अयम लोक ये पृथ्वी, मन हो गया अंतरिक्ष और प्राण हो गया दिवलोक स्वर्ग लोक। इसी प्रकार के आगे कहते हैं त्रयो वेदा एते एत एव बाघ एव ऋग्वेद, ऋग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण सामवेद। जो तीन वेद है वो तीन वेद भी यही तीन है, तो इसका विभाग कर देते हैं। बाघ ऋग्वेद है और मनो यजुर्वेद है, प्राण सामवेद है। इसे उपासना के लिए कहा जा रहा है, अर्थात बाघ में ऋग्वेद का उपासना करें, अर्थात बाघ ऋग्वेद इस प्रकार की चिंतन करें, मनो यजुर्वेद इस प्रकार की चिंतन करें और प्राण सामवेद इस प्रकार की उपासना करें, चिंतन करें। आगे देवाः पितरो मनुष्या एत एव बाघ एव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः। देवाः पितरो मनुष्या ये तीन भी यही तीन अन्न है। विभाग विशेष कह देते हैं बाघ एव देवा, जो देवता है उनको बाघ रूपेण चिंतन करें, और जो पितर है जो पितृलोक वाले वो सब मन है इस प्रकार के चिंतन करें, और जो मनुष्य है कहते हैं वो सब प्राण है। तो जो उपासक इस प्रकार की उपासना करेगा अर्थात अपना प्राण को ये जगत का सारे मनुष्य इस प्रकार की मान करके चिंता करेगा। आगे पिता माता प्रजैव एव प्रजैत एव मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजा। पिता माता प्रजा, प्रजा अर्थात पुत्र संतान इत्यादि, वो सब यही तीन ही है। मन हो गया पिता, बाघ हो गया माता और प्राण हो गया प्रजा, इस प्रकार की चिंतन करें। तो अन्यत्र सर्वत्र प्रथमे बाघ आगे मन आगे प्राण कहते थे, यहाँ प्रथमे मन एवं पिता और वांग माता प्राण प्रजा थोड़ा व्यतिक्रम करके करें। टीका में त्रिलोकी वाक्यवद उत्तरम वाक्यम विज्ञातादि वाक्यात प्राक्तनम नेतव्यम इत्याह। अभी चतुर्थ मंत्र में तीनों लोकों को वाक मन प्राण इस आधार पर ये बांट दिया। अच्छा, अन्यत्र पहले वाक कहा था किंतु मंत्र में तो प्रथमे मन आया था, मन का अस्तित्व और स्वरूप निश्चय होने के बाद आगे वाक, इसलिए लोक में किंतु अच्छा केवल पिता माता प्रजा उसमें मन को प्रथम में रखा गया। बाकी टीका में त्रिलोकी वाक्यवद उत्तरम वाक्यम, त्रिलोकी वाक्य चतुर्थ मंत्र में आया उसके जैसा उत्तर वाक्यम, उत्तर वाक्य अर्थात पंचम षष्ठ सप्तम ये तीन मंत्र विज्ञान आदि वाक्यात प्राक्तन, विज्ञान वाक्य आगे आएगा अष्टम मंत्र में। यही तीन जो मनो वाक प्राण इसी को विज्ञात अभिज्ञात और विजिज्ञास्य ये विभाग करेंगे आगे अष्टम मंत्र में। तो त्रिलोकी वाक्य जैसा पंचम षष्ठ सप्तम मंत्र ये तीनों में भी जान लेना है विभाग नेतव्यम। भाष्य में तथा त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्यानि ऋज्वर्थानि, तथा त्रयो वेदा जो पंचम मंत्र में है ये सब जो वाक्यानि ऋजु अर्थानी बहुव्री है, अर्थात ऋजु अर्थो ये शाम वाक्यानम तानी वाक्यानि ऋजु अर्थानी, अर्थात ऋजु अर्थात सरल, आगे का अर्थात पंचम षष्ठ सप्तम मंत्र का जो अर्थ है वो सरल है। आगे अष्टम मंत्र के लिए टीका में कहते हैं, विज्ञातादि वाक्यम आदाय तदगतम विशेषण दर्शयति। विज्ञातादि वाक्य आगे अष्टम मंत्र में आ रहा है, उसको लेकर के तदगत विशेष दिखाते हैं, अर्थात इसका व्याख्यान करते हैं। मंत्र है अष्टम मंत्र, विज्ञातम विजिज्ञास्यम अभिज्ञातम एत एव यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद्रूपम वाग्हि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति। विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम, तीन विभाग हो गया। एते एव अर्थात यही वाग मनः प्राण। और यत्किंच विज्ञातम, जो कुछ विज्ञात है वाचस्तद्रूपम, तो वाग अर्थात सारे विज्ञातों को वाग रूप मान करके उपासना करे, चिंतन करे। क्यों कहते हैं वाग ही विज्ञाता, वाग वाग इंद्रिय, ये जो वाग इंद्रिय यहाँ नहीं लिया जाता, सारे शब्दों को वाग शब्द कहा गया। तो वाग ही विज्ञाता वाग एनम तद भूत्वा अवति। तो जो इस प्रकार की उपासना करेगा, वाग ही विज्ञात है, जो इस प्रकार की मान करके उपासना करेगा, वाग एनम एनम उपासकम, उस उपासक को तद भूत्वा अर्थात विज्ञाता विज्ञात भूत्वा, बाघ ही इस उपासक का रक्षा करेगा। कैसे करेगा? कहते हैं बाघ ही विज्ञात बन करके इस उपासक का रक्षा करेगा। विज्ञात अर्थात ये जो बाघ है वो प्रजापति का एक अन्न है, तभी जगत का सारे पदार्थ विज्ञात अर्थात उसका अन्न बन करके इसका रक्षा करेंगे, इसके लिए उपकारक होंगे। तो बाघ एनम एनम उपासकम तद भूत्वा अर्थात विज्ञातम भूत्वा इसका अवति अवति रक्षा करेंगे, उपासकों का रक्षा करेंगे। तो जो सारे विज्ञात को बाघ मान करके उपासना करेगा, तो वही विज्ञात इसका रक्षा करेंगे, उपकारक बन जाएंगे सब। अच्छा भाष्य में विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एत एव, ये मंत्र का प्रतीक ले लिया गया, अर्थात विज्ञातम जो जान लिया गया, विजिज्ञास्यम जो जानने का भी है, जानने का योग्य, और अभिज्ञातम जो नहीं जाना गया, ये तीन ही है। तत्र विशेषो यत्किंच विज्ञातम, अभी प्रथम में दिखाते हैं विज्ञातम, तत्र विशेष यत्किंच विज्ञातम, विज्ञातम अर्थात विस्पष्टम ज्ञातम, स्पष्ट रूप से जो जान लिया गया, वाचस्तद्रूपम वाघ ही अर्थात वो सारे विज्ञात वाघ ही है। टीका में विज्ञातम सर्वम वाचो रूपमिति प्रतिज्ञात्व अर्थः सप्तम्यर्थ। ये जो प्रथम पंक्ति में कह दिया गया यत किंच विज्ञातम तद वाचः रूपम कह दिया गया, इसके लिए कहते हैं वाचः रूपम कह करके आप यहाँ प्रतिज्ञा कर दिए, इसके लिए कहते हैं विज्ञातम सर्वम वाचो रूपमिति प्रतिज्ञात अर्थ, यही सप्तम्यर्थ अर्थात आगे द्वितीय वाक्य जो है भाष्य में तत्र स्वयं हेतुमः, तत्र का अर्थ हो गया ये जो प्रतिज्ञा कर दिया, जितने सारे विज्ञात सब बाकी है, उस विषय में स्वयं एवं स्वयं श्रुति ही कहती है। बाघ ही विज्ञाता बाघ ही, तो क्या सूत्र लग गया? जय हो न्यत्र श्याम। बाघ ही विज्ञाता है, क्यों? प्रकाशात्मकत्वात्, ये प्रकाश रूप है, बाघ प्रकाश रूप अर्थ का प्रकाश करता है। टीका में प्रकाशकत्वेपि कथम वाचो विज्ञातत्वम्, तो ठीक है वाघ प्रकाश रूप हो गया, किंतु वाघ विज्ञात कैसे होगा? विज्ञात अर्थात जो सब पदार्थ हो गए, तो वाघ अगर विज्ञात हो जाएगा तो वाचः विज्ञातत्वम्, रामः पिता, रामस्य पितृत्वम्, राम का धर्म हो जाएगा पितृत्वम्। इसी प्रकार के वाचः विज्ञातत्वम् शब्द का धर्म विज्ञातत्वम् कैसे हो जाएगा पूछते हैं। भाष्य में कहा आधा से कथम, कथम अर्थात पूर्व पक्ष का ये शंका हो जाएगा, कथम अभिज्ञाता भवेत या अन्यानपि। अच्छा ये अर्थात सिद्धांत उसका उत्तर देता है, जो प्रश्न हो गया कि कैसे होगा वाक प्रकाशक होने पर भी विज्ञात कैसे होगा, सिद्धांत उसका उत्तर देता है एक आक्षेप करके, कथम अभिज्ञाता भवेत अन्यानपि विज्ञापयति या अन्यान अपि विज्ञापयति कथम अभिज्ञाता भवेत, जो दूसरों को ज्ञान करवाएगा वो स्वयं अभिज्ञान तो कैसे रह जाएगा, वो तो जानता होगा ना। या अन्यान भी विज्ञापयति, जो दूसरों को भी ज्ञान करवाएगा तो स्वयं कैसे कथम अभिज्ञाता भवेत, वो अज्ञानी कैसे रह जाएगा जो दूसरों को ज्ञान करवाएगा। तो बाघ पदार्थों को प्रकाश कर देता है, तो इसलिए बाघ स्वयं अभिज्ञात मतलब अज्ञानी कैसे रह जाएगा। अच्छा यहाँ कथम अभिज्ञाता भवेत या अन्यानपि विज्ञापयति, कथम अभिज्ञाता भवेत, बाघ ही विज्ञाता। अच्छा ठीक है, आगे इसके लिए मंत्र देते हैं। अच्छा टीका में प्रकाशात्मकत्वम एव कुतो वाच सिद्धम, तो आपने कह दिया कि बाघ प्रकाश प्रकाशात्मक है, तो स्वयं क्योंकि जो दूसरों का प्रकाश करवाएगा वो स्वयं प्रकाश रूप होना पड़ेगा, तो स्वयं अप्रकाश रूप होकर के दूसरों का प्रकाश नहीं कर पाएगा। तो अभी कह दिया कि बाघ प्रकाश रूप है इसलिए दूसरों को प्रकाश करवा देता है, तो बाघ प्रकाश रूप कैसे हुआ इसके लिए प्रश्न होने से उत्तर देते हैं भाष्य में। वाचा वे सम्राट बंधु हो प्रज्ञायते, याज्ञवल्क्य जी जनक जी को कहते हैं, हे सम्राट संबोधन करते हैं, वाचा वे बंधु हो प्रज्ञायते, शब्द के द्वारा ही बंधु प्रज्ञायते अर्थात उसका अभिवादन इत्यादि करते हैं। अच्छा आप आए हैं इस प्रकार के कहते हैं, अर्थात प्रज्ञायते अर्थात ज्ञान करवाया जाता है शब्द के द्वारा। इति ही वक्ष्यति, आगे आएगा ये चतुर्थ अध्याय में। बाघ विशेष विदम, बाघ विशेष विद इदम फलम उच्यते, इदम क्या दोनों पार्श्व में दो इन्वर्टेड कमा है ना, वो सब नहीं रहेगा, पुराना पुस्तक में नहीं है, नया में कट जाएगा। बाघ विशेष विद, बाघ विशेष को जानने वाले का इदम फलम उच्यते, यह फल होता है। क्या फल होता है, वाग एव एनम यथोक्त वाग विभूति विदम तद विज्ञातम भूत्वा अवति पालयति, विज्ञात रूपेण एवा अस्य अन्नम भोज्यताम प्रतिपद्यत इत्यर्थ। वाग एव एनम, यहाँ भी इन्वर्टेड से कट जाएगा, दोनों पार्श्व में दिया है। वाग ही एनम, एनम का अर्थ यथोक्त वाग विभूति विदम, विदम अर्थात उपासकम, वाग का इस प्रकार की विभूति, विभूति अर्थात बाघ ही सारे विज्ञात रूप हो गया, इस प्रकार की विभूति का जो उपासना करता है उक्त बाघ विभूति विदम तद विज्ञातम भूत्वा, यह भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा, तद विज्ञातम भूत्वा अर्थात विज्ञातम जो बाघ हो गया, मतलब बाघ विज्ञात हो गया, ये जितने सारे विज्ञात हो गए हैं तद भूत्वा अवति पालयति अर्थात विज्ञात रूपेण एव अस्य अन्नम भोज्यताम प्रतिपद्यते, अर्थात वही वाक विज्ञात रूप बन करके उसका अन्न रूपेण उपस्थित होगा अर्थात उपकारक होंगे। भोज्यताम प्रतिपद्यते अस्य अन्नम, अन्नम चार नंबर टिप्पणी दिया है, उपकारक वाक रूपम अन्नम। अच्छा बाघ ही सारे विज्ञात रूप हो गया, अतः बाघ का उपासना करता है विज्ञात रूप से, अभी बाघ विज्ञात रूप सब अर्थात सारे पदार्थ रूप बन करके इसका उपकारक बन करके उपस्थित हो जाएंगे। बाघ एव विज्ञात रूपेण एव अस्य अन्नम, अस्य उपासकस्य अन्नम, अन्नम अर्थात भोज्यताम प्रतिपद्यते अर्थात इसका भोग्य बन जाएंगे अर्थात उसका उपकारक बन जाएगा, बाघ ही उसका उपकारक बन जाएगा। टीका में बाघ विशेष तद विभूति, भाष्य में जो कहा गया तृतीय पंक्ति का अंतिम है बाघ विशेष विदह, तो बाघ विशेष अर्थात वाघ का विभूति, जो इस प्रकार की जानता है क्या वाघ का विभूति, कहते हैं सारे विज्ञात तो बाघ ही है इस प्रकार की, और पहले आ गया बाघ अयंग लोक हो गया, आगे वेद में बाघ ऋग्वेद हो गया, और आगे मन तो पिता हो गया, बाघ आगे देवा, देवा पितर मनुष्य ये सब कह दिया गया, पिता माता और प्रजा वहां किसको कहा था, माता बाघ माता था। अच्छा तो बाघ उसका रक्षा करेगा अर्थात उसका अन्न रूप बन करके रक्षा करेगा। अच्छा ये तीन नंबर टिप्पणी देखिए, पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह विज्ञाते इति, विज्ञात रूपा या वाचः विबुद्धि या विज्ञात रूपा या तो वाचो विभूति विदम, विज्ञात रूपा या वाक, उस वाक का विभूति विदम, उस वाक का विभूति जो जानता है विभूति विदम नरम उस मनुष्य को, बाघ देवता तद्रूपेण स्थित्वा, तद्रूपेण अर्थात उस विज्ञात रूपेण स्थित्वा भोगेर अवति, अर्थात उस उपासक को भोग देता है अर्थात उपकार करता है, बाघ देवता ही उस उपासक का उपकार करेंगे, बाघ देवता उसका उपकार करेंगे अर्थात सर्वदा उसका वाणी मधुर हो जाएगा, कभी किसी को कष्टदायक वाणी नहीं कहेगा, इस प्रकार सब हो जाएगा। अच्छा आगे मंत्र है, ये विज्ञात का हो गया, आगे नवम मंत्र है, यत किंच विजिज्ञास्यम मनसस् तद्रूपम मनो ही विजिज्ञास्यम मन एनम तद्भूत्वा अवति, यत किंच विजिज्ञास्यम, विजिज्ञास्यम जानने योग्य जो कुछ, अच्छा मनसस् तद्रूपम मन का वो रूप है अर्थात मन को विजिज्ञास्य जो जानने योग्य ऐसा मान करके चिंतन करें उपासना करें, मनो ही विजिज्ञास्यम मन एनम तद्भूत्वा अवति, मन विजिज्ञास्य है, मन भी विजिज्ञास्य रूप बन करके इसका उपकार करेगा। भाष्य में तथा यत किंच विजिज्ञास्यम विस्पष्टम ज्ञातुम इष्टम विजिज्ञास्यम तत्सर्वम मनसो रूपम मनो ही यस्मात् संदिह्यमानाकारत्वाद् विजिज्ञास्यम। अच्छा यत किंच विजिज्ञास्यम, विजिज्ञास्यम का अर्थ कहते हैं विस्पष्टम ज्ञातुम इष्टम, स्पष्ट रूप से जानने का जिसको इच्छा करता है वो गए विजिज्ञास्यम, तत्सर्वम मनसो रूपम वो सब मन का ही रूप है, जितना अभी स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है स्पष्ट जानने के लिए इच्छा करता है वो सब मन ही हो जाएगा, क्यों मनो ही अस्मात्, क्योंकि मन ही संदिह मान कारत्व, ये मन का धर्म हो गया संशय करना, संकल्प विकल्प करेगा ये मन का कार्य है, तो जहां संकल्प विकल्प होने लगा वहां स्पष्ट ज्ञान के लिए उद्यम करेगा वो सब हो गए विजिज्ञास्य, मनो ही अस्मात् संदिह्य मानक आकारत्वात्, संदिह मान अर्थात संदेह का जो विषय कर्मनिशानस, इसलिए मन ही विजिज्ञास्य हो गया। टीका में संदिह मानाकारत्वात् संकल्प विकल्पात्मकत्वात् इति यावत्, ये मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना, तो संकल्प करके अर्थात संकल्प शोभन बुद्धि करवाएगा ये अच्छा है, फिर विकल्प क्यों हो जाएगा, अगर ये अच्छा है तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा क्या, ये जो बुद्धि आरंभ होगा फिर ये विकल्प आरंभ हो जाएगा, तो कहेंगे आज सोमवार है ठीक है चलिए थोड़ा भगवान का दर्शन कर लेंगे, अच्छा वहां जाना पड़ेगा तो फिर ये छूट जाएगा, तो इस प्रकार के विकल्प आरंभ होगा, संकल्प होने से फिर विकल्प, संदिह मानत्वात् संकल्प विकल्पात्मकत्वात् इति यावत्, तस्मात् सर्वं विजिज्ञास्यं मनोरूपं इति संबंधः, इसलिए जो सब विजिज्ञास्य है अर्थात अभी निश्चय नहीं है वो सब मनोरूप है, पूर्ववत बाग विभूति विदो यथा फलम उत्तम तद्वत इति यावत्। अच्छा आगे भाष्य में पूर्ववत कहा मनो विभूति विदह फलम, जैसे बाघ विभूति विदह फलम कह दिया गया, बाघ ही सारे विज्ञात रूप बन करके इसका भोग्य बनेंगे, इसी प्रकार की मनो विभूति विदम मन का जो विभूति है, मन प्रथम हो गया अंतरिक्ष लोक, आगे यजुर्वेद, आगे आ गया देवा पितर, आगे पितर, आगे हो गया वाक, आगे हो गया पिता, मन हो गया पिता क्योंकि यहाँ वाक को माता कह दिया गया, अंतरिक्ष साम यजुर्वेद नहीं ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद दिया, मनो यजुर्वेद बाघ ऋग्वेद, अच्छा मनो यजुर्वेद ठीक है, मनो विभूति भूतम अंतरिक्ष लोक यजुर्वेद, आगे पितर, आगे फिर पिता और विजिज्ञास्य, ये सब मन का रूप हो गए, जो इस प्रकार की उपासना करता है उसका फलम क्या होगा, तो कहते हैं मन एनम तद विजिज्ञास्यम भूत्वा, मन वो विजिज्ञास्य बन करके अवति, अवति अर्थात उसका रक्षा करेगा, अर्थात मन ही उसका भोग रूपेण उपस्थित हो जाएगा। विजिज्ञास्य स्वरूपेण एवं अन्नत्वम आपद्यते, मनो विजिज्ञास्य रूप बन करके उसका उपकार हो, उपकार करेगा। विजिज्ञास्य अर्थात जो जानने योग्य पदार्थ मनो बन करके, अर्थात उसका अंदर में बुद्धि होगी कि ये जानने योग्य है, ये जानने योग्य है, वही अच्छा पदार्थ का ज्ञान कराएगा तो उपकार होगा। टीका में दिया पूर्ववत बाग विभूति विदो यथा फलम उक्तम तद्वत, भाष्य में दिया पूर्ववत इसका अर्थ कहते हैं जैसे बाघ का विभूति को जान करके जो उपासना करता है उसका जैसे फल कहा गया, इस प्रकार की मन इसका भी विभूति को जान करके जो उपासना करेगा। अच्छा आगे बाघ, बाघ हो गया विज्ञातम, मन हो गया विजिज्ञास्यम, आगे रह गया प्राण, प्राण के लिए कहते हैं मंत्र यत् किंचा विज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम प्राणो ह्य विज्ञातः प्राण एनं तद्भूत्वा अवति। यत् किंच अभिज्ञातम, जो अभिज्ञात है प्राणस्य तद्रूपम, वो प्राण का रूप है, तो प्राण ही अभिज्ञातः प्राण एनं तद्भूत्वा अवति, प्राण अभिज्ञात प्राण ही इसको रक्षा करता है, अर्थात अभिज्ञात बन करके रक्षा करेगा प्राण। इसको आगे स्पष्ट करते हैं प्राण अभिज्ञात कैसे है, भाष्य में तथा यत किंच अभिज्ञातम विज्ञान अगोचरम न च संदिह्यमानम प्राणस्य तद्रूपम, प्राणो ही अभिज्ञात, अभिज्ञात रूपो ही अस्मात् प्राणो अनिरुक्त श्रुते है। जो कुछ अभिज्ञात है अर्थात विज्ञान का अगोचर, विज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय बना नहीं, न च संदिह मान, जो संदिह मान होगा हुआ वो तो मन में चला गया, ये संदिह मान नहीं है, जो संदिह मान है वो जिज्ञास्य हो गया। तो जो सब अभिज्ञात है वो प्राणस्य तद्रूपम, प्राण का रूप, प्राण ही अभिज्ञात, अभिज्ञात रूप ही यस्मात् प्राणो अनिरुक्त श्रुते है, ये अन्यत्र प्राण शब्द से अव्याकृत को कह देते हैं, इसलिए अभी अव्याकृत हो जाएगा अभिज्ञात रूप अनिरुक्त श्रुते। अनिरुक्त श्रुति कहाँ है, टीका में कहते हैं अनिरुक्त श्रुतेर अभिज्ञात रूपो यस्मात् प्राणस तस्मात् अभिज्ञातम सर्वम प्राणस्य रूपम इति योजना। अनिरुक्त श्रुते आठ नंबर टिप्पणी दिया, छांदोग्य दे दिया अनिरुक्त अव्यक्त, तो अर्थात प्राण शब्द से अव्यक्त को कहा जाता है। प्राण वहाँ मंत्र है प्राण स्वरो अन्नम या वाग विराट, आगे है अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ संचरो हुंकार, तो प्राण को वहाँ अनिरुक्त शब्द से कहा गया, तो ये प्राण अनिरुक्त, अनिरुक्त अर्थात अव्यक्त कह दिया गया आठ नंबर टिप्पणी में, तो अनिरुक्त अर्थात अव्यक्त, प्राण को अव्याकृत शब्द, अव्याकृत को प्राण कह दिया जाता है। टीका में अनिरुक्त श्रुते है अभिज्ञात रूपो यस्मात् प्राण, प्राण अभिज्ञात रूपो उपासना करने के लिए कहा जाता है, जितने सारे अभिज्ञात है वो सबको प्राण ऐसे उपासना करना है। सर्वम प्राणस्य रूपम इति योजना, सब कुछ ये प्राण का रूप है, जो अभिज्ञात है उसको प्राण रूप से उपासना करेंगे फिर जा करके उसको देख लेंगे, अभी वो अभिज्ञात हो जाएगा फिर उसको वाघ रूपेण उपासना करेंगे तो उसका कहना आरम्भ कर देंगे हमने गया उसको देख लिया वो जान लिया पदार्थ, यहाँ तो उपासना का प्रकरण है अर्थात अभिज्ञात, तो अभिज्ञात फिर धीरे धीरे विजिज्ञास्य बन जाएगा, फिर आगे प्रवृत्ति हो करके उसे विज्ञात बन जाएगा, तो फिर वो विज्ञात हो जाने के बाद फिर छूट जाएगा ये जो विजिज्ञास्य अन्य में चलेगा, फिर इसका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए जो इंद्रिय के द्वारा जान जान करके हम जगत का पूरा कर देंगे इसे खाले समय शक्ति का व्यर्थ है। आगे टीका में विज्ञात, हाँ विज्ञातादि रूप अतिरेकेण लोक वेदादि अभावत। अच्छा यह पूर्व पक्ष एक शंका ला रहा है, विज्ञातादि रूप अतिरेकेण, विज्ञात विजिज्ञास्य अभिज्ञात, इसको छोड़ करके लोक वेदादि अभावात्, जगत या तो विज्ञात हो गया नहीं तो अभिज्ञात हो गया, नहीं तो बीच में एक संशय गोष्ठी रख दिया विजिज्ञास्य कह दिया, ये जगत तो तीन भागी हो गया। अगर जगत ये तीन भाग हो गया विज्ञातादि रूप अतिरेकेण, और फिर जगत कुछ बचेगा क्या? तो नहीं रहा था लोक वेद आदि अभाव, लोक वेद पिता माता ये जितना सा कह दिए, तो लोक वेद पिता मनुष्य हो गया, अच्छा और देवा चार आ गया, लोक आगे वेद आगे देवा पितर मनुष्य आगे आ गया पिता माता और प्रजा, ये जो सब हो गया ये तो सब तो या तो विज्ञात हो जाएगा नहीं तो अविज्ञात हो जाएगा नहीं तो विज्ञास्य हो जाएगा। तो विज्ञात आदि रूप तो अभिधान वागादि नाम लोकाद्यात्मत्व सिद्ध है, विज्ञात अभिज्ञात विजिज्ञास कह दे तो सभी उसमें ग्रहण हो गए, तो वागादि नाम लोकाद्यात्मत्व सिद्ध है कह दिया गया, उसी में सब ग्रहण हो जाएंगे। किमर्थम त्रयो लोका इत्यादि वाक्य, फिर ये वाक्य क्यों कहते हैं, अर्थात जो चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम ये सब जो मंत्र हुआ ये सब को क्यों कहते हैं, ये तो अष्टम मंत्र में सब ग्रहण हो जाएंगे इत्यादि वाक्यम इति आशंक्य। तथैव ध्यानार्थम, ऐसे ध्यान करने के लिए एक विषय कह देंगे ध्यान करने के लिए, कहते कि मन वहां थोड़े समय रहेगा फिर चला जाएगा, इसलिए कहते हैं कि बहुत विक्षिप्त मन है तो ध्यान करने के लिए उसका अवधि भी बहुत बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर धीरे धीरे जैसे कि ना गाय को अगर बांधना है तो कहते हैं लंबा रस्सी करेंगे फिर धीरे धीरे छोटा करेंगे इस प्रकार के। तो ध्यानार्थम इति आह विज्ञात इति भाष्य में विज्ञात विजिज्ञास्या विज्ञात भेदेन वांग मन प्राण विभागे स्थिते त्रयो लोका इत्यादयो वाचनिका एव। विज्ञात विजिज्ञास्य अभिज्ञात ये तीन भेद, वांग मन प्राण विभाग हो गया होने से फिर त्रयो लोका त्रयो वेदा आगे त्रयो देवा इत्यादि कह करके ये सब जो कहते हैं वाचनिका एव। तीन नंबर टिप्पणी दिया, चत्वार पर्याय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम, अष्टम मंत्र में आया विज्ञात विजिज्ञास्य अभिज्ञात, जो चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम चार मंत्र हो गए, ये जो चार पर्याय वाचनिका, वाचनिका अर्थात वचन प्रमाण है, ये कैसे हो जाएगा, कहते हैं वचन प्रमाण है, वेद कह दिया वासु ही और उपासना तो करना है। वाचनिका भूराध्यात्मना बागादयो ध्येया इति नियमार्था, तो ये जो भूलोक है अयम लोक ये बाघ है, इस प्रकार के ध्यान करने के लिए। अच्छा यह एक शंका किया उसका उत्तर दे दिए, आगे टीका में दूसरा शंका दिखाते हैं। भूरादिषु एकैकत्र विज्ञातादि त्रयम् दृष्टेर बागादेश्च व्यवस्थितत्वात् कुतो विज्ञातादेर बागाद्यात्मकत्वं नियन्तुं शक्यम्। भूरादि, अभी देखिए भूर भुव स्व ये तीन हुआ, और आप अभी कहेंगे कि ये तीन को आप विज्ञात विजिज्ञास्य और अभिज्ञात ये तीन भाग में बांटेंगे, किंतु ये भूलोक में भी विज्ञात कुछ है कुछ विजिज्ञास्य है कुछ अभिज्ञात है, तो भूरादिशु एक एकत्र प्रत्येक लोक में तीन मिल जाएगा। अगर प्रत्येक लोक में तीन मिल जाएगा तो आपका वांग मन प्राण उसमें चरितार्थ हो गया, तो पूर्व पक्ष कह रहा है भूरादिशु एक एकत्र प्रत्येक लोक में विज्ञातादि त्रय दृष्टेर, प्रत्येक लोक में विज्ञात विज्ञास अभिज्ञात ये दिखता है होने से, और दृष्टे है पंचमी हेतु देते हैं, और बागादेश व्यवस्थितत्वात् अर्थात प्रत्येक लोक में बागादि व्यवस्था हो जाएंगे, अर्थात भूलोक में ही तीनों आ जाएंगे, क्योंकि भूलोक में विज्ञात विजिज्ञास अभिज्ञात आ गया तो भूलोक में ही वांग मन प्राण आ जाएंगे। बागादेश व्यवस्थित तत्र व्यवस्थितत्वात् अर्थात केवल भूलोक में ही ये हो जाएगा उपासना के लिए। कुतो विज्ञातादेर बागाद्यात्मकत्वम्, अभी विज्ञात को बागादि कैसे कहते हैं, अर्थात बाघ हो गया भूलोक, भूलोक में ही विज्ञात विजिज्ञास अभिज्ञात तीनों आगे, अर्थात बाघ का अंदर में ही तो तीन आगे। आप अभी अष्टम मंत्र में बाघ एवं विज्ञात कैसा कहते हैं बाघ का अंदर में बाघ हो गया भूलोक, भूलोक में तीन आ गया, अर्थात विज्ञात तो बाघ का अंतर्वर्ती का अवयव हो गया। अभी उसमें सामानाधिकरण कैसे कर रहे हैं? कुतो विज्ञाता देर बाघाद्यात्मक तुम नियंतुम सक्यम अष्टम मंत्र के द्वारा, तो ये कैसे कह सकते हैं? इति आशंक्य उत्तर देता है सिद्धांती भाष्य में, सर्वत्र विज्ञातादि रूप दर्शनाद वचनादेव नियम स्मर्तव्य। तो विज्ञातादि रूप सर्वत्र भूलोक अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, विज्ञात विजिज्ञास और अभिज्ञात तीनों लोक में दिखता है। तो इसलिए आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं वो ठीक है, नहीं होना चाहिए, अर्थात तो पूरा को अवयव कैसे बना देते हैं? तो सिद्धांत उत्तर देता है वचनादेव नियम स्मर्तव्य। वेद कहा है उपासना करने के लिए, उपासना का आवश्यकता इतना है कि चित्त स्थिर करना है, तो कह दिया जाएगा कि आप शिव जी के ऊपर ध्यान करो। तो शिव जी कैसा है? कहते हैं यही मान लीजिए, यही शिव जी है, बस इसको ध्यान करिए। कहते हैं ध्यान भी नहीं होता है, कहते हैं ठीक है, तब आप गंगा जी से जल लाइए, वृक्ष से पत्र लाइए और वृक्ष से लता से पुष्प लाइए, ला करके पूजा करिए, नैवेद्य बनाइए, ये सब करिए। अगर शिव जी का ध्यान करो कह दिया तो वो मन में एक चित्र बना करके ध्यान कर दिया, अर्थात नहीं तो आकाश वो तो व्यापक ध्यान कर लिया, किस कुछ आवश्यक नहीं है, नहीं कर पाया, नहीं हुआ तो फिर एक बना देंगे त्रिशूलधारी ऐसे मृग चर्मधारी ऐसा कर देंगे, वो भी नहीं हुआ तो कह देंगे ठीक है भाई ये नर्मदेश्वर है तो इनमें अभी आप करिए। तो फिर आगे कहते हैं अब जितना उपचार बढ़ा पाएंगे आपको जहां तक जरूरत है, ये तो ध्यान करने के लिए, ध्यान का आवश्यकता इतना ही होगा कि चित्त एकाग्र करना है। इसलिए जहाँ ये उपासना प्रकरण है ये अर्थात पुराण जैसा, उसमें और सब किंतु परंतु प्रश्न करने से यहाँ नहीं होगा, बुद्धि चलने लगा कहेंगे तो फिर जाइए, तो फिर उपनिषद पढ़िए। आगे टीका में प्राण विभूति विदह संप्रति फलम कथयति, अभी प्राण का विभूति को जो जानता है उसका फल कहते हैं। भाष्य में प्राण एनम तद्भूत्वा अवति, प्राण एनम उपासक को तद्भूत्वा, तद्भूत्वा अर्थात अभिज्ञात रूप भूत्वा अवति, अवति रक्षति रक्षा करता है, अभिज्ञात रूपेण एव अस्य प्राणो अन्नम भवति इत्यर्थ। यह प्राण अभिज्ञात बन करके इसका उपकार करेंगे, तो अभिज्ञात भी उपकार करते हैं, तो कैसे कहते हैं टीका में लोके विज्ञातस्य उपरोपक्ष पूर्वपक्ष है, कहता है लोके विज्ञातस्य वो भोज्यत्व उपलम्भात, अभिज्ञातादि रूपेण प्राणादेर न भोज्यत्व उपपत्ति, लोक में तो भोज्यत्व भोज्यत्व उपकारकत्व, लोक में उपकारक वही बनता है जो ज्ञात होता है, अज्ञात पदार्थ कहाँ उपकारक हो गए? विज्ञातादि अभिज्ञातादि रूपेण प्राणादेर न भोज्यत्वम भोज्यत्वम न उपकारकत्वम, तो इति आशंक्य पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांत कहता है कि शिष्य पुत्रादि भी संदिह माना विज्ञात उपकार का अपि आचार्य पित्रादयो दृश्यन्ते, तो शिष्य पुत्रादि के द्वारा संदिह माना संदेह करता है, तो यह आचार्य हमारा उपकार करता है ना नहीं, यह तो अपना स्वार्थ के लिए मेरे को व्यवहार करता है, तो इस प्रकार की संदेह मानो भी। और पुत्र, पुत्र तो क्या सोचेगा, हम खेलना चाहता है और ये पिता हमको कहते हैं कि आप तो अध्ययन करो अध्ययन करो, तो ये अर्थात कैसा हमारा उपकार करता है, तो ये तो हमको खाली पीड़ा देता है दुख देता है। इस प्रकार के पुत्रादि भी संदेह मान अभिज्ञात उपकार का अपि आचार्य पित्रादय दृश्यन्ते। टीका में कहते हैं शिष्येर, शिष्य संदेह मान उपकार को मानता है आचार्य को, कैसा शिष्य? कहते हैं अभिवेकी भी संदेह मान उपकार अपि गुरुवश तेसा भोज्यताम आपद्यमाना दृश्यन्ते। शिष्य जब अभिवेकी होता है तब संदेह करता है, यह आचार्य हमारा उपकार करता है अर्थात हमको तो ये पीड़ा ही देता है, कहता है ये पढ़ो वो पढ़ो, ये करो वो करो, सेवा करो उपासना करो महिमा करो, कहते ये सब ये कैसा हमारा उपकार करता है। तो संदेह मान उपकार बहुब्री है, संदेह मानम उपकारम यश्य, उपकार में तो भय होगा, संदेह मानम उपकार ये तो शब्द का जैसे स्वभाव, संदेह मान उपकारो अपि गुरवः गुरु लोग, तेषां भोज्यताम उपकारकत्वम आपद्यमाना दृश्यन्ते। शिष्य को पता नहीं रहता आचार्य उसका कैसे उपकार करते हैं, तो इसलिए श्रद्धा को आचार्य को संदेह का, आचार्य तो लक्षण देख करके पहचान लेगा, तो आचार्य संदेह नहीं करेगा शिष्य को, वो जान लेगा कि इसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो जान लेगा, किंतु नहीं हो पाएगा जान करके उसको कह देगा आपसे तो ये लघु होगा नहीं, इस प्रकार की कभी कोई आचार्य नहीं कहेगा, जानता है इसके द्वारा कठिन है, तो फिर भी कहेगा हाँ लगे रहिए धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए छोटे महाराज से कहते थे ना, मैदान समझा उसने बता रहे थे, हम पत्थर को भी लघु पढ़ा देगा कहते थे, अर्थात इतना उसमें अर्थात ये बना देंगे, रुचि बना देंगे तो फिर लग जाएगा, और लगने से नहीं होगा ऐसा क्या पदार्थ है। तो 12 साल में, इसलिए छोटे महाराज से कहते थे अगर 12 साल में भी कोई लघु कर लिया तो बड़ी बात है कर लिया। तो गुरुवस्ते सा भोज्यताम आपद्यमाना दृश्यन्ते, अभी वो शिष्यों का उपकारक होते हैं। और पुत्रादिभिश्च अति बाले ही अभिज्ञात उपकारा पित्रादयस् तेषां भोज्यत्वम् आपद्यन्ते तथा प्रकृते अपि संभवन्ति इत्यर्थ। पुत्र जो कि अति बाल उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो अभी क्या हमारे लिए हित क्या अहित, वो तो सोचता है कि ये हमको पीड़ा देते हैं, किंतु अभिज्ञात उपकाराः पित्रादयः पितादि उसका उपकार करते हैं, और कैसे उपकार करते हैं वो पुत्र के द्वारा अभिज्ञात है उसको तो पता नहीं चलता, होकर के तेषां तेषां पुत्रादि न भोज्यत्वम् आपद्यन्ते, पितादि पुत्रादि का उपकारक हो जाते हैं तथा तो प्रकृति अपि, इसी प्रकार के प्राण हमारा कैसे उपकार करता है तो वो भी अर्थात अभिज्ञात होकर के भी उपकार करेगा। भाष्य में तथा मन प्राणयोरपि संदेहमाना विज्ञातयोर संदेहमाना विज्ञातयोर अन्नत्व उपपत्ति, इसी प्रकार की मन और प्राण ये संदेहमान अर्थात मन संदेहमान और प्राण हो गया अभिज्ञात, ये भी अन्नत्व हो जाएंगे अर्थात उपकारक हो जाते हैं, अर्थात संदेह भी हमारा उपकारक, संदेह जो संदेह का विषय और जो अभिज्ञात हमको पता भी नहीं है वो सब भी हमारा उपकार कर सकते हैं। ये जो पितर लोग उपकार करते हैं ये हम लोग को पता नहीं चलता, जो ये सन्मार्ग में चलता है पितर लोग उसका उपकार करते हैं, उपकार करते हैं अर्थात तो उसका श्रद्धा को और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होने से फिर उपकार करते हैं, उपकार करते हैं अर्थात तो इसका चित्त में जो आने वाला विक्षेप है उसको भी वो अर्थात कभी कभी रोकेंगे, रोकेंगे अर्थात स्वप्नादि हो नहीं तो इसी प्रकार अंदर में विचार ही आएगा ना ना ऐसा नहीं करना ये ठीक नहीं है, हमको तो शास्त्रीय मार्ग में ही चलना है, वो सब करवाते हैं। अच्छा आगे टीका में वृत्तम अनुद्य तस्य वाचः पृथ्वी इत्यादि अवतारयति। तो वृत्तम अनुद्य, वृत्तम अर्थात जो अतीत, इसका अनुवाद करके आगे वही जो बाघ है वही पृथ्वी है, इस प्रकार के सब कहेंगे। व्याख्यात भाष्य में व्याख्यातो वांग मन प्राणानाम आधि भौतिको विस्तारो अथ अयम आधि दैविकार्थ आरंभः। पहले आध्यात्मिक कह दिए, फिर आधि भौतिक कह दिए लोक इत्यादि, अभी आधि दैविक अर्थात देवता संबंधी, यही वांग मन प्राण यही देवता भी है, मंत्र है। तस्य वाचः पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्निश तद यावति एव वाक् तावति पृथ्वी तावान अयम अग्निः। तस्य वाचः, तस्य चतुर्थी षष्ठी अर्थ में तस्याः वाचः समानाधिकरण, ये जो वाघ हो गया इसका शरीर हो गया पृथ्वी, पृथ्वी शरीरम पृथ्वी उसका शरीर, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता, यहाँ देवता संबंधी कहा जाता है। ज्योति रूपम, ज्योति ज्योति अर्थात उसका करण, ज्योति उसका रूपम, ज्योति अर्थात ये करण हो गया, वाक का करण हो गया ज्योति, ज्योति रूपम अयम अग्निश, अच्छा ज्योति रूपम अयम अग्नि, अग्नि ही ज्योति रूप है। अच्छा पृथ्वी वाक का शरीर हुआ और ये जो अग्नि है वो उसका ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश, प्रकाश करण, ये करण ही हमको विषय का प्रकाश करके देते हैं, तो इसलिए ज्योति रूप अर्थात करण रूप। ये जो वाघ हो गया जिसका शरीर हो गया पृथ्वी, उसका करण क्या हो जाएगा अग्नि, क्योंकि एक शरीर चाहिए और करण चाहिए, तो वाक इसका शरीर हो गया पृथ्वी और उसका करण हो गया ये अग्नि। तद यावती एव वाक तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि, अर्थात जितना विस्तार है वाक उतना विस्तार ये पृथ्वी, क्योंकि जितना विस्तार पुरुष का होगा उतना विस्तार उसका शरीर होगा। कहते हैं वो छह फुट है, कहते हैं छह फुट अर्थात उसका विस्तार छह फुट है, तो पृथ्वी उसका शरीर और तावान अयम अग्नि उसका इंद्रिय उतने अंश में कार्य करेंगे, तो ये तीनों का विस्तार कर दिया गया। बाप देवता अलग अलग है, कहीं वो बृहस्पति जी कहीं सरस्वती जी तो कहीं अग्नि भी है। हाँ यहाँ तो अग्नि उसका करण हो गया, तो बाघ बाघ का यहाँ पृथ्वी शरीर और करण कहा गया, यहाँ बाघ अग्नि देवता नहीं है, बाघ इंद्रिय का अभिमानी देवता अग्नि ऐसे तो बोध में कहे हैं, और बाघ देवी कहने से सरस्वती को भी कहा जाता है। बागीश बृहस्पति, हाँ वाचस्पति, तो वाच पति थी वाचस्पति, बृहस्पति को कहा जाता है, तो बृहत्यापति अर्थात वो सब नाना स्थान पर आता है, ये सब विचार करके हमको किस दिशा में ले जाना है, अर्थात ये सब एक ही है, ये केवल हमको जिस रूप अच्छा लगता है, किसको लगेगा कि नहीं नहीं बाघ ये कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, क्यों कहते हैं हमको स्त्री ही हमको मतलब ये ध्यान करने के लिए अच्छा है, कहते ठीक है बाघ सरस्वती है उनका ध्यान करो इस प्रकार के, अर्थात ऐसा हमने कहीं देखा नहीं, तो हमको क्योंकि ये सारे चीज ध्यान करने के लिए ध्यान हमारी रुचि के अनुसार होना चाहिए, तो कहते ठीक है किसी को कहा जाएगा नहीं देवी में ध्यान करने के लिए अच्छा लगता है, किसी को कहेगा नहीं नहीं हमको देवता अच्छा लगता है, ये सब रुचि के अनुसार होता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण का कितना रूप हो गया, एक बाल हो गया, एक जंगल में जाने वाला रूप हो गया, एक तो अस्त्रधारी हो गया, तो कितने रूप हो गया ये सब। अच्छा टीका में आधि दैविकार्थ तद विभूति प्रदर्शनार्थ इति यावत्, आधि दैविक भी अर्थ कहेंगे, अर्थात आधि दैविक वाग मन प्राण का विभूति कहने के लिए, उनका जैसे अध्यात्म में विभूति कह दिया, अधिदैव में विभूति, अभी आधि आधि दैव में विभूति कह रहे हैं, अधिभूत में कह दिया विभूति। समानांतर संदर्भ से तात्पर्य उक्त्वा वाक्याक्षराणि योजयति, आगे संदर्भ का तात्पर्य पहले कहेंगे अर्थात ये जो मंत्र उसका तात्पर्य कहेंगे, फिर अक्षर का योजना दिखाएंगे अन्वय दिखाएंगे भाष्य में। तस्ये मंत्र में तस्ये, तस्ये का अर्थ तस्या षष्ठी, वाच ये मंत्र का प्रतीक लिया गया, तस्या वाच, तो ये किसका वाग ही है, कहते हैं कि ये प्रजापति का, प्रजापते अन्नत्वेन प्रस्तुताया, ये जो वांग मन प्राण ये प्रजापति का तीन अन्न ही है, अपने लिए रख लिया, तो कहते हैं प्रजापते अन्नत्वेन प्रस्तुताया, प्रस्तुत अर्थात प्रस्तुत किया गया, विचार किया गया उसका, वो जो वाग हो गया प्रजापति का अन्न हो गया उसका पृथ्वी शरीरम, शरीरम अर्थात बाह्य आधार, बाह्य चार नंबर टिप्पणी, बाह्य करण रूप आधेय अपेक्षा कार्य रूप आधारो बाह्य, ये जो करण हो गया वो रहेंगे शरीर में, तो शरीर हो गया बाह्य, वो हो गया आधार, उसमें आधेय हो जाएंगे करण इंद्रिय, तो इंद्रिय आधेय शरीर आधार, इसलिए इंद्रिय हो जाएंगे अंत और शरीर हो जाएगा बाह्य। तो भाष्य में पृथ्वी शरीरम बाह्य आधार ज्योति रूप प्रकाशात्मकम करणम, जो ज्योति रूपम कह दिया मंत्र, तो उसका अर्थ हो गया करणम, ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम करणम, पृथिव्या आधेय भूतम अयम पार्थिवो अग्नि, पृथिव्या आधेय भूतम, पृथ्वी का आधेय भूत अयम पार्थिवो अग्नि, तद यावती न पृथिव्या आधेय भूतम, पृथिव्या आधेय भूतम अयम आधेय भूतम अयम पार्थिव अग्नि, प्रथम आधार आधेय भाव। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।